Mora, planine, daleke gradove, sve ću da prežalim. Carske drumove i rajske vrtove, za metar zemlje sa njim. Carske drumove